Kupitia maumivu ingesua sua sana, mana maumivu yamefanya nijifunze. Usuri Mungu simcho wabaya, maumivu nilipitia na pumzi alinipa. Na mtoto wa kiume si unajua, maumivu kupita wajibu imeandikwa. Nikikumbuka maumivu yako nifunzo siwezi juta. Japo mabaya na yapita umiza na nina ya saa. Isinge kwa maisha, uwe na baby usinge nitoka. Hila Mungu sesumani alinipa mwenye mani mvumilivu. Kwa kila hali na mileo. Sasa nina ya ufuna. Sasa nina ya ufuna. Nakupenda najua. Sasa nina ya ufuna. Kwa uzuri wake, tabia yake, nili na yeye. Mazao yu wa sasa ni besti, mina mpenda baka nesi kwa ke crazy, yeah. Na bado nyumbani ni mezi, kitaka kuja nchakulipia taxi. Kura mashampen tulizia na wanda, ukitaka kuja mama mkaribishwa. Secho na fura ya maisha, zawadi watoto tatu Mungu alitupa. Akiwa magumu twajipanga, midadi sherina. Waga endi kwa mganga, ya kitu kuta waga na mumba mumba. I'm in love with you, my baby boo. You mess a land, I'm crazy on you. Choma bila woga, skankila egret kasolo poda. Fanya uje ya chongoga, ukitaka cocktail hipo nangoja. Tokungoja, yeah. Tokungoja, my wife nana kungoja. Chinyo, siwa chamba.